Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz deprem ilgili hadis-i şerifler inşallah nasip olursa. Bazı olaylara insanlar doğa olayı diye bakıyorlar. Bu ne anlama geliyor? Haşa, sanki Allah bir şeye karışmıyor da her şey kendi oluyor. Yani önce imanın bu bölümünü iyi bilmemiz gerekiyor muhteremler. Allah bir cecalü. Mülk onun. Onun ortağı dengi yok. Alemlerde, madde aleminde, öbür alemlerde. Bir tek zerre başıboy değil muhteremler. Her şey Allah-u Teala'nın kesin egemeni altında. Önce inşallah ayet-i kerime okuyacağım. Ankebut ayet 40'ta. Buyurun Mevlamız. Bismillahirrahmanirrahim. Feküllen hazna bizenbi. Onların her birini günahıyla tutup cezasını verdik. Vela buyuruyor. Onların her birini. Bu ayetten önce ayet-i kerimelerde helak olan kavimlerin kıssası geçiyor arada. Demek ki her kavim, helak olan kavimlerin her biri günahın türü neyse ona göre bir ceza dünyada görmüşler. Ne gibi ceza görmüşler bunlar? Burada bize Mevlam 4 örnek veriyor. Feminhum men ersenle aleyhi hasiba. Onların bazılarına çakıl taşlarını kaldıran ya da gökten taş yağdıran ceza verdik Mevlam buyuruyor. Öyle bir fırtına, öyle bir kasırga koptu ki taşları kaldıran öyle fırtınalar helak oldular. Ve minhum men ehadetü sayha. Yine bazılarını da bir sayha ile sayha bir ses ile helak ettik Mevlam buyuruyor. Ses. Nedir bu ses? Hz. Cebrail Aleyhisselam'ın sesi muhteremler. Bir ses. Öğütleri patlatan böyle. Kalbi parçalayan, binaları yıkan bir ses. Genelde afetlerin çoğun başında bir ses olur, uğultu şeklinde olur. Deminhum ben hasefna bil erde. Onların bazısında yere batırdık Mevlam buyuruyor deprem ile. Eminhum men eğrekna. Bazısında suda boğduk, helak etti Mevla buyuruyor. Suda boğulma. Burada Mevlam bizlere bunları haber veriyor. Yani aziz cemaatimiz özü şu şekilde bunu özetleyebiliriz. İnsanın yaratıldığı 4 madde vardır. Toprak, su, hava, ısı, enerji yani. İnsan yaşamı yine bunlara bağlı. Havasız, susuz, gıdasız yaşayamayız. İnsanın helakı da bundanla oluyor. Yani. Allah Teala gazap ederse bir topluma, demek ki bu 4 madde toprak sarsılıyor, batıyor. Su ile kişi boğuluyor, gark oluyor, tufan oluyor. Ve rüzgar da havada esiyor. Şimdi geçelim inşallah konumuz olan deprem meselesine. Zaten Hac suresinin ilk ayeti kerimesi Mevlam bize buyuruyor. Kıyamet depremi diye Mevlam buyuruyor. Orada öyle geçiyor. Bismillah. İnne zel saati şeyin azim Mevlam buyuruyor. İnne zel zelati saati şeyin azim. O buradaki sağ kıyamet anlamına geliyor. O kıyamet depremi korkunç bir şey Mevla buyuruyor. Kıyamet depremi. Bu deprem kıyametten önce olacak azı cemaatimiz. Bütün dünyayı kapsayacak. Düşünün ki günümüzde bir ülkede veya bir yörede deprem olunca oraya tabii yardım gidiyor her taraftan. Ama her tarafın deprem olunca kim kime yardım edecek adı cemaatimiz. Şimdi acaba deprem neden oluyor? Neden Allah-u Teala o kavmi helak ediyor bu şekilde? Hadis-i Şerif'i denilmeden İbn-i Ömer'in buyurdu Hadis-i Şerif, buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, اِذَا ذِهَرَتِّنُ فَاهِشَتُ Bir yörede, beldede, ülkede eğer fuhşiyat çoğalırsa, açıkça artık işlerime başlarsa, كَانَتِ رَجْفَتُ işte orada mutlaka yer sarsıntısı deprem olur vakti. Depremin demek ana kaynağı budur. Eğer bir yerde fuhuş aşırı ileri giderse, çoğalırsa ve izâ car hükkâmı kallel matarû. Hadis devam ediyor. Eğer hüküm verme yetkisini olanlar da hükümlerinde zulmederlerse, adil olmazlarsa kallel matarû, oraya yağmur fazla yağmaz, bereket olmaz. Yine hadis-i şerifinden biri geliyor, yağmur yağsa da bereket olmuyor. Yani saplar büyür, saman çok olur ama tane vermez. Yine hadis-i şerife geçiyorum, Taberani hadis-i şerif. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, اِذَا ذَهَرَ zina ve riba fi kariyetin, bir yerde, ülkede, memlekette zina ile riba çoğalırsa, bakın, zina, fuhuş ile riba da faiz. Bakın, demek ki bir yerde bu iki iş olursa fazla, zina ile faiz işi fazla olursa اَحَلُّ بِيَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللّٰهِ تَعَالَى, o toplum Allah'ın azabını kendileri çekmiş olur kendilerine. Yani Allah'ın azabına, gazabına demek ki bunlar müstahak oluyorlar. Bunlar bu işi kendi hak etmiş oluyorlar. Bir yerde eğer zina, fuhuş ile riba, faiz işlemleri çoğalırsa. Yine bir hadis-i şerif, Buhari'den okuyor hadis-i şerifi. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, لَا تَكُمُ السَّعَةُ حَتَّى يُبَّدَ الْعِلْمُ İlim kaldırılmadan kıyamet kopmaz buyuruyor Hazretleri. İlim kalkmadan, hangi ilim? Tabii din ilmi muhteremler. Din ilmi, ilim tabii kendi kalkmayacak. Yine bu hadis-i şerifte başarışta bildiriliyor. Ölen gerçek ulemanın yeri boş kalacak, doldurulmayacak muhteremler. Gerçek din alimleri, ilmiyle amel eden, imanı kuvvetli, İslam'ı yaşayan, Allah için çalışanlar, bunlar ölünce yerlere boş kalacak. Ondan sonra cahil cüheler çıkıp fetva verecekler. Ve tek süre zelazilü ve ondan sonra depremler çoğalacak yeryüzünde. Deprem yeryüzünde çoğalacak. Filan günü filan yerde olmuş, şurada olmuş, burada olmuş, burada olmuş, deprem devam edecek. Şimdi aziz cemaatimiz, evimize bir misafir gelse, ama gelen misafir hain biri olsa, aleyhimizde tutup konuşuyor, bağırıyor, çağırıyor, kötülük yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor, biz ne yaparız değil mi? Tutup onu kulağından dışarı atarız, bir getiriyorsa. Bu dünya kimin mülkü? Mevla hiç yarattı bu dünyayı muhtemelen. Kul Allah mülkünde içki içecek, fuhuş yapacak, kumar oynayacak, Allah'ı tanımayacak, ondan sonra efendim huzur yaşayacak. Olur mu bu? Olmayacak. Olmayacak. Ve yete karebi zamanı ve zamanda birbirine yaklaşacak zamanda, yaklaşacak. Yani zamanda, vakitte bereket kalmayacak. Daha dün Ramazan'dı, daha dün bayramdı, daha dün şey Ağustos'u, Temmuz derken zamanda bereket kalmayacak. Hızlı geçecek zaman. Ve tezherel fitenü, fitne çıkacak. Huzur kalmayacak, huzursuzluk olacak. Güven kalmayacak muhteremler. Ne aile içinde huzur kalacak, ne ana baba çocuk evlat arasında, ne komşu ne akrabın arasında, ne arasında. Huzur kalmayacak. Bir huzursuzluk, bir sıkıntı bulamayacak. İnsanlarda tatminsiz olacak, tatminsizlik olacak muhteremler insanlar. Ve yüksel hercü öbür katlı ve herç çoğalacak. Bu da yani bugünkü deyimiyle terör olacak. Öbür katlı çok kişiler öldürülecek. Ne öldüren hiç öldürdüğünü biliyor, ne de ölen hiç öldürdüğünü biliyor. Olacak muhtemelen. Biliyorsunuz günümüzde terörü İslam'a yıkmaya çalışıyor. Bir söz var, atasözümüz vardır. Yavuz hırsız ev sahibini bastırır diye. Sen dünyanın bir ucundan gel, İslam ülkesi işgal et. Ya hırsız ev işgal et. Onu orada kalmak için de daha bir gerekçe alın kendisine. Terörü bahane ediyor, buradan çıkarsa olmaz diyor. Adı zaman tetikçi başka ama arkada güçler başka. Yine adı şerif tabaran der muhterem cemaatimiz. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Seyküm fi ahir zaman, ahir zamanda şunlar olacak, ahir zamanda. Kıyamet yaklaşınca, yani bugün yaşadığımız döneme bu isim veriliyor. Ahir zaman diye isim veriliyor. Ne olacak bu zamanda? Hasfün ve katfün ve meshun. Bu adı şeride buyuruyor. Üç şey olacak. Hasfün, çok deprem olacak. Yerlere batacak mı derler? Yer batacak. Yani dünya coğrafyası değişecek. Ve kazfün, çok korkunç fırtına olacak, kasırga olacak. Yani toz dumana katan, yıkan, yakan fırtına olacak. Ve meshun, insanların da kılı değişecek, insanların şekli değişecek. Yani insanlara bakınca yüzde insana benzemiyor. Böyle karamül, korkunç, böyle vahşi olacak insanlar da. Ne zaman olacak bunlar? Bunun alameti belirisi ne olacak? İdâ zâhârettir me'azifü. Me'azif çoğalınca. Nedir me'azif? Çalgı aletleri, müzik aletleri çoğalınca muhtemelenler. Yani günümüzde insanların çoğunun artık günün yaşamının parçası olmuş müzik. Arabaya biner, müzik. Evine gider, müzik, müzik, müzik, müzik muhtemelidir. Hatta dindara geçinenler de aynı şey onlar yapıyorlar. Dindara geçinenler de. Ne yapıyorlar? Ya ilahi dinliyor. Ama aynı aletler, ya aynı muhtemelidir. Aynı müzik aletleriyle ilahi söylüyormuş. Hatta azı cemaatimiz bazı fukahalara göre normal şarkı söylemek müzik ile o da şer, o da günah ama ilah söylemek daha günah. Allah'ın ismi geçiyor orada. Allah ismi geçiyor. Müzik aletiyle onu konuşuyor. Azı cemaatimiz bundan 45 sene kadar önce Şam'da bir muhtemel ziyaret etmiştim. Şam'da. 100 yaşından fazla yedi yaşıyor. Büyük keramet sahibi. O zaman bu dedi, ben de görmem, yakında sizi göreceksin dedi. İnsanlar dedi, dini müziğe karışacaklar dedi böyle. Ve adı zaman bu, Hristiyanların birinde bir damgasını vurması İslam'a. Hristiyanların bütün şeyi müziktir. Orkestra, sahnelerinde, kiliselerinde yani böyle işte. Yani İslam'da bir nevi Hristiyanlaşma oyununun bir parçası bu da. Yani korkuyorum, Allah korusun adı cemaatimiz. Yani Allah korusun inşallah diyorum. Yani tekrar Allah korusun diyorum. Yani konu bile bunlar, bunu okumasınlar. Kur'an-ı Kerim bile okumasınlar. İnsanlar bilinçli ya muhteremde. Yani Müslüman görünen kişi, efendim istek yapıyor bakıyorum bazı radyodan, müzik bir şey istiyor. Müzik aleti böyle. Vel kaynatü. Bir de şarkı söyleyen kadınlar çoğalacak. Bak muhteremler. Aşağı yukarı 1400 küsur sene önce bunu peygamber böyle buyurmuş. Olacak bir şey buyurmuş. Yani bu zaman olacak işi haber veriyor. Müzik aleti çoğalacak. Vel kaynatı, bir de şarkı, türkü söyleyen kadınlar çoğalacaklar. Ve sühilletiyle hamru, içki o kadar içilecek ki artık içki haram demeyecek insanlar. Öyle olacak içki de. O da insanın yaşamına girecek muhteremler. İşte bunlar olduğu zaman demek ki ne olacak? Bazı yerler batma başlayacak muhterem. Yani artık yeryüzü insanlar için yaşama duruma gelecek. Doğal dengelere bozulacak muhteremler. Mevsimlere bozulacak böyle. Afetler çoğalacak. Şimdi gelelim az cemaatim inşallah. Depremle ilgili dünyanın konumuna bakalım. Dünya nedir şimdi? Allah Teala buyuruyor bizlere Talak Suresi ayet 12'de Bismillahirrahmanirrahim. Ellahüllezî o Allah Celle Celaluhu halaka seba semavatin. Allah Teala gökleri 7 kat yarattı. 7 tabaka gökler yaratıldı. Gökler şeffaf olduğu için tabundan görünmüyorlar. Yoksa her tabaka, her gök arası eğer katı cisim madde olsaydı zaten güneşi göremez, yıldızları göremezdik muhteremler. Şeffaf olduğu için göremiyoruz. Ne var ki? Demek ki her gökün asli maddesi başka ama. Gaz halinde olsun, atomları başka bunların. Ve minel erdi mislehün. Asıl buraya geleceğim. Ve minel erdi mislehün. Allah Teala yerden de aynı mislini yarattı. Yani yerde 7 tabaka yaratıldı. Demek ki dünyamızda 7 tabaka muhteremler. Dünyamızda. Bugün jeoloji ilmi ancak yer kabuğunu inceleyebiliyor jeoloji bilimi. Yani yer bilimi denen jeoloji ilmi ancak yer kabuğunu inceleyebiliyor. Yer kabuğu aşağıya gidemiyor daha fazla. Aşağıları artık varsayma dayalı tahminlere gidiyorlar. Yer kabuğu. Kıtalarda 35 kilometre. Yani kıtalarda 35 metre kalınlığında bir yer kabuğu var muhteremler. Yani şu dünyaya bakalım, nerede yaşıyoruz? Bu dünya acaba güvenli bir yer mi acaba? Ona bakalım. Birinin tane yer tabakası, yer kabuğu. Yer kabuğu da tek madde değil muhtemelen. Çeşitli madenler, plakalar, mozaik şeyleri gibi artık çeşitli çeşitli karmakarışık bir şey böyle. Arada boşluklar da var, koca kayalar da var. Yer tabakası. Şimdi bu yüzeyden aşağı inerken 33 metrede ısı bir derece artıyor muhtemelen aşağı inince. 35 bin metre aşağı inince ısı 1000 dereceyi geçiyor. Yani yer kabuğunun altında Isı 1000 dereceyi geçiyor. Tabi burada maden erimiş durumda madenler. Aşağı indikçe erimiş durumda madenler. Erimiş madenler tabi ne oluyor muhtemelenler? Isı. Muazzam ısı. Isıdan oluşan bir genişleme hareketi. Reaksiyon yapıyor böyle. Genişleme hareketi yarı kabuğunu sürekli zorluyor. Çünkü zorluyor yarı kabuğunu zorluyor. Mevlam dağla yaratmış baskı yapıyor. Güzel. Yani bir daireden kaldırırsın, denge hemen bozulur. Nereye gerekiyor? Rabbani daha yaratmış. Daha baskı yapıyorlar. Ama sürekli yeri kabını zorluyor, zorluyor böyle. Boğazdan zorluyor böyle şey. Daha aşırınca ne oldu tam bilinemiyor. İşte dünyanın çekirdeği, işte ateş küre, şunlar bunlar, faraziyeler bunlar, tahminler bunlar, jeoloji bilmeye göre. Ama Allah da Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor, gökte 7 tabaka, dünyada 7 tabaka dünyanın. 7 bölüm tabaka. Merkeze doğru. Öyle gidiyor. Şimdi yaşadığımız yer kabuğunu yaşıyoruz. Alt ermiş madenler. Isıdan reaksiyon yapıyor. Genişlemek istiyor yani. Yer kabuğunu sürekli zorluyor, sarsıyor. Yer kabuğunda da sürekli deprem oluyor. Yani bir an boş kalmıyor. Ufak sarsınır oluyor. Biz bunu tabii duyamıyoruz. Hepsini duyamıyoruz. Duyamıyoruz bunları. Şimdi deprem olması neye bağlı aziz cemaatimiz? Biliyorsunuz bağdan çıkıyor bilim adamları. Deprem olacak mı, olmayacak mı? Tabii kendi açılarından bir şey söylüyorlar. Ama bilemezler muhteremler. Yani jeoloji bilimi buna yetersiz. Ancak yer kabuğunu inceliyorlar. Fay hatları var, yani çatlaklar var, kesintiler var, şunlar bunlar var. Yani burada ola, burada olabilir. Bir de Kanada, Sicilya. Altı boşu yok yeryüzünde. Kalan dünyanın her tarafı bu şekilde. Her tarafı dünya. Ne yapıyor bunlar? Bazı yerler daha deprem kuşağı, daha fazla çatlaklar var işte, fayata şunlara bunlara var. Deprem olabilir. Olabilir tabii ya. Yağmur da yağabilir. Dere de taşabilir. Bu ne kadar şeyler muhteremler? Bir şey değil ki böylece. Yani biri çıkıp da şunu olacak diyebilir mi? Diyemez. Olmayacak diyebilir mi? Diyemez. Yağmur da yağabilir. Dere taşabilir. Her şey olabilir. Hep bundan barışta tahminler. Halk bunun ağzına bakıyor. Yani bilim adam böyle demiş. Peki deprem nereye bağlı muhtemelen bakın şimdi? Kur'an haber işte. Mülk suresi. Hepimizin bildiği. Ayet 16'da. Bismillah. Em emintüm men fis semai. Beraber bakınız. Em emintüm men fis semai. Gökte bulunandan emin olunuz. Buradaki men Allah'a da razı olabilir. Allah'ın kudretinden. Fakat daha ikinci mana, daha kapsamlı mana, gökte bulunan müdebbir meleklerden emin mi oldunuz? Bak muhteremler. Dünyada ne olacak ise, olacak ise, nereye yönlendiriliyor bu? Birinci semada melekler var, onlar bunu yönlendiriliyorlar. İş orada bitiyor muhteremler. Orada bitiyor. Ne zaman yağmur yağacak? Yağmurun niteliği de, yağmurun niteliği de, yalnız saplıyor yağmur. Neresi içine giriyor? Kaç yağmur yağacak? Ne olacaksa oradan gönderiliyor bunlar. Mevla buyuruyor, em emintüm men fis semâi. İşte yerdeki işte görevli meleklerden ki bunlar gökte bulunuyorlar, emin mi oldunuz, gönder misiniz? En yasibki arda feyzahiye temur. Sizin yeriniz batırsın ve yetefur, ona yer sarsılma başlar. İşte adı cemaatimiz. Yani deprem emri yukarıdan gelecek. Birinci semada melekler var, görevli. Ne zaman deprem olacak? Geçen hafta bu konu geçti, başka işte konuyla geçti. Allah Teala kullarının ne zaman asılacağını biliyor Mevlam. Mevlam bunu takdir etmiştir. Demek ki gökten gelecek. Yani sinyal, mesaj gökten gelecek mıdır? İşimizde depremleri yaşayanlar, şu son depremi hem hepiniz bilirsiniz. Öncekilerinde bazı birini işimizde vardır. Şimdi deprem olmadan önce, bak biraz şöyle hafızan yoklayınız. Önce ne olur? Ön dünyada bir sıkıntı hali olur böyle. Bir gerilim olur. Bir gerilim olur, gerilim olur. Yer altındaki fay hatlarının atomları, gazlar muhteremler, bunların etkilenmesi lazım, etki istiyor bunlar. Allah'ın koyduğu kural bu madde alemi için. Yani madde aleminde, bugün fizik ilmi de aynı bunu söylüyor. Ne diyor fizik ilmi de bugün? Bir madde etki olmadan ne yer değiştirebilir, ne başka madde dönüşebilir. Hiçbir madde. Mutlaka dış etki lazım buna. Bir taş yerine duruyor. Taşlardan kımıldamaz. Ama sel gelir, fırtına gelir, bir şey olur, o zaman gider. Şimdi adı cemaatimiz, yer altındaki fay hatları, atomlar, gazlar, şunlar bunlar. Bunları kendiliğinden kesinlikle hareket edemezler. Kesinlikle. Allah'ın koyduğu kural bu. Allah hakimiyetinde. Rabbim dilediği anda işte gökte melekler öyle bir ortam olacak gökte. Güneşte, güneşteki ısıda, enerjide, atmosferde öyle şey oluyor ki demek ki bunları etkileyecek bir ortam meydana geliyor. İşte bir sıkıntı, bir gerilim meydana geliyor. Yani emir gökten geliyor. Gökten geliyor. Ve bunu çoğunuz hatırlarsınız. Mutlaka önceden bir sıkıntı olur, bir gerilim olur. Şimdi adı cemaatimiz, dedim ya dünya nasıl bir yer? Şimdi iki şey var tabii ebedi alemde. Cennet var ve cehennem var. Nerede bunlar? Nerede bunlar şimdi? Cennet yedi kat gökler üzerinde. Ayet-i Kerime ile Sahabe-i Necm suresinde İndeha cennetül me'va. Yani ondan önce geliyor. İnde sidretil münteha. Sidre-i münteha. Sidre-i münteha yedi kat gökten sonraki alem. Öyle uçlu buçlu bir alem. İndeha cennetül me'va. Sekiz cennet var. En yakını cennetül me'va denen cennet var. O da nerede nerede? Hemen Sidre-i Münteha'nın yakınında. En üstte şu dev cenneti. Sekiz cennet var. Cennetler gökte. Ve hadis-i şerif okuyayım inşallah şimdi bu konuda. Delimi'den. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. El cenneti fis semai. Cennet gökte. Ve narı ateş cehennem nerede? Nerede cehennem? Fil erdi. O da yerde. Cehennem yerde bak. Yadışta da geliyor. Cehennem yerin yedi kat altında. Yani merkezde. İşte adı cemaatimiz kıyamet olayında madde alemi dünyamız, yıldızlar, güneş hem bunlar aslen değişecekler. Aslen yani kimyasal açıdan değişecekler bunlar. Başka mı dönüşecekler bunlar? Bir de vasfen yani fiziksel olarak şekil değişecekler bunlar. İşte kıyamette dünyamız da değişecek. Dünyamız çok ama çok dünyamız büyüyecek muhteremler. İşte zaten cehennem de yedi tabaka cehennemde muhteremler. Yedi tabakadır. Demek ki bu dünya o zaman cehenneme dönüşecek. Şu anda yerin merkezi cehennemin çekirdeği muhteremdir. Nasıl bir erik çekirdeğinden erik ağacı olur muhteremdir. Hele incir çekirdeğinde Mevlam incir ağacı yaratıyor muhteremdir. Çekirdeğinden. Demek ki şu anda dünyamızın merkezi de cehennem çekirdeği. Ne olacak kıyamette? Mevla buyuruyor. Bismillah. Ve izel cehîm su'iret. Tekbir ayet 12'de. Ve izel cehîm su'iret. İşte kıyam olayında cehennem kızdırılacak. Isısı artacak. Muazzam. Yani şu anda bile dünyamızın merkezi ısını bir Allah-u Teala bilir. Kim bilir kaç binler derece. Şu anda bile. Top küre hakkında, kor halinde. Yani jeoloji bunu böyle bir şey kabul ediyor, bunu ediyor bunu. Demek ki şu anda bile dünyamızın merkezi kim bilir kaç binlerce ısı derecesinde öyle bir haldeyken. Ama bu öyle kalmayacak. Mevla buyuruyor. Ve izel cehîm su'iret. Cehennem asa o zaman ıssızı geçecek böyle. Isı verecek, cehennem verecek, cehennem geçecek. Şimdi aldı cemaatimiz, deprem genelde üç tür deprem oluyor dünyada. Biri çöküntü depremi deniyor buna. Kayalar, boşluklar çöküyor. Tabii kendin değil. Yani şunu inanmak gerekiyor kesin olarak. Allah'ın izni olmadan insan bir nefes alamaz muhteremler. Allah'ın izni olmadan bir zerre yaprak kımıldayamaz. Bu şekilde. Yine deprem biri de volkanik deprem diyorlar. Volkanik. Küzeler. Yanardağlar. Yanardağlar. Rabbim gazap etti mi yanardağlar faaliyete geçiyorlar. Yanardağlar. Aşağı yukarı miladın başlarında 60 yıllarında Avrupa'da bir şehir battı muhteremler. Pompei denen şehir. Milano'ya yakın bir yerde, İtalya bunlarda bir şehir, Pompei'de bir şehir batıyor. Burası Romalıların eğlence fuhuş merkeziymiş bu şehir. Roma devletinin eğlence fuhuş yeri. O kasaba halkının tamamı fuhuşla geçiniyor. Erkeği kadını. Her yerden oraya gelenler bunun için geliyormuş. Orada 60 yılında önce orada bir deprem oldu orada. Çok büyük deprem olmuş. Yıkılmış muazzam. Akıllanmamışlar tabii ama. 16 yıl sonra Vecih Yanardağı birden bir harekete geçiyor muhtemelen. Birden aniden geçiyor. Kayalar içten fırlıyor. Kayalar, taş, kül, lavlar, kükürtler. İki gün devam ediyor muhtemelen. İki gün devam ediyor. 8 metre yükseliyor lavlar. Altta kalıyor, insana kalıyorlar. Bunu işte bunlar 200 kadar önce aşağı yukarı burasını keşfi buluyorlar. Kazı yapıyorlar muhteremler. Bakın ben resimde gördüm muhteremler. İnsanlar taşlaşmışlar. Taş olmuş insanlar. İnsanlar. Taş olmuşlar. Yani Milano yakınlarında orası muhteremdi bakınız. Yani isteyenler görebilir orasını. Milano yakınlarında. İnsanlar taş olmuşlar. Çırılçıplak. Hem uygunsuz vaziyette. Ahlaksız vaziyette. Allah'ın gazabı uğrayanlar muhterem bu şekilde. Yani özellikle bu fuhuş Allah'ın kabul etmediği bir suç muhteremde. Yani ahirette de kalmayan bir suç. Yani çoğaldı mı çoğaldı mı Allah'ın gazabı geliyor bakınız. Merak oluyor. Bir hadisleri okuyorum Buhari'den muhteremler. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, اِذَا اَرَدَ اللّٰهُ حَلْقَ شَيْءٍ Bakınız. Allah-u Teala Mevlamız bir şey yaratmaya dilediği zaman لَمْ يَمْنَاهُ شَيْءٍ Hiçbir şey bunu engel olamıyor işte. Allah-u Teala ne dilerse O aynen oluyor, o anda oluyor. Buna hiçbir şey engel olamıyor. Bugün dünyanın en güçlü devletleri, orduları plan yaparlar, proje yaparlar, randevu verirler. Ama ne olur? İşte hava koşulları müsait değil, uçaklar havalanmadı uçak mı? Demek ki Allah'ın dilediği oluyor muhteremler. Bir de insanların ölümüne gelince, bakın muhteremler, yani kişi ecele gelmişse bir şey vardır ya, kişi olarak ayağında tıpuşu bir gidiyor bakınız. Hadis-i şerif bu. Tabiranda hadis-i şerif bu. İzâ aradallâhu kabzu abdîn bi aradîn. Allah-u Teala bir kulunun bir yerde can almayı dilemiş, takdir etmişse, kul eceliyle ölecek. Nerede ölecek? Allah'ın takdir etmiş bakınız. Ceale lehü biha haceten. Allah kulağında öyle bir ihtiyaç meydana getiriyor ki kul oraya mecbur gidecek, orada ölecek muhteremler. Yani kaçmak fayda etmiyor. Deprem olur, yerine girmek korkar. Korkar. Ama bir an gelir ki çok önemli bir şeyi var. Mesela gizli parası var. Kimse bunu söyleyemiyor da. Şunu alayım, çabuk çıkayım der. Tam oraya girer. Ecele gelmişse ölür muhteremler. Hatta başka yerde yaşıyorsa o buraya gelir. Burada ecele gelmeden başka yere gider. Yani şu vardı cemaatimiz. Bir Müslüman, İslam'ı yaşayan bir kişi, Allah'tan korkan, tekvâtürü olan, İslam için çalışan, çırpınan bir kişi böyle bir depremde falan ölürse o da şehit oluyor muhtemelen bakınız. O da şehit oluyor. Hatta öldüğünün farkına bile varamazlar bunlar. Yani o anda Rabbim onu öyle şey gösterir ki kişi oraya dalar, farkına varamaz. Bir örnek vereyim bu konuya inşallah. Uhud Harbi'nde sahabeden biri Ensar'dan, Hazreti Sa'd bin Rebi'a denen Hazretleri Uhud'a giderken hep yolda dua ediyormuş. Ya Rabbi, artık beni geri döndürme ya Rabbi. Yandım Allah'ım, sana kavuşmak istiyorum. İşine gelmiyor böyle şey. Allah de yanıyor. Bir şey gözü görmüyor. Beni Rabbim geri döndürme diye dua ediyormuş. Bu savaşın neticelendi. Peygamber dedi ki bakın bakalım Sa'd bin Rebi ne oldu bakalım. Arayın bakalım onu. Koştu sahabin biri başta Uhud meydanında arıyor. Bulamayınca başladı bağırmaya. Ya Sa'd bin Rebi'a, neredesin, haber ver. Birine cevap yok. Bu defa yine bağırdı. Resulullah seni soruyor. Deyince kısık bir ses geldi. Bak buradayım, şehit arasındayım. Ön arasındayım. Çok kısık bir ses. Hemen koşup gidiyor bakıyor. Son nefeslerinde gözü kapalı. Bir açıp bakıyor ona, ne aradın beni? Resulullah beni gönderdi. Özel seni soruyor, Resulullah soruyor. Resulullah benden selam söyle. Ama ne oldu, beni bırak kendi halime. Cennet, hem bu da yana getirir cennet. Cennete bakıyorum, yani kokusu alıyorum, melekli hurileri oradan görüyorum, beni kenara bırak. Kapadı gözünü, zikrullah daldı, bak alacağım adım böyle. Yani cennet, Üzzifetin cennetil müttakî ayet-i kerime bak. Ve üzzifet cennetil müttakîn, cennet onda yaklaştırılıyor, kula yaklaşıyor böylece. Yani deprem mi oluyor, sel mi oluyor, başka bir olay mı oluyor, savaş mı oluyor, düşman bombalıyor mu, ne olursa olsun, eğer kul, Allah diyen kul ise muhtemelen, kul Allah'ın kulu ise, ben Rabbim Allah demişse, Allah kulluk ediyorsa, o kul o anda o kadar tad, feyiz, zevk alıyor ki hatta bazıları cennet istemiyorlar. O hal devam etsin istiyorlar. Tad alıyorlar böyle işte. İşte depremde biraz cemaatimiz yani sel de böyle, hepsi bu şekilde. Yeter ki biz o güzel Mevlamıza kul olmaya çalışalım. Demek ki bir insanın eceli de gelmiş ise, mesela kul bakar ki bir tehlike vardı, sezdi. Ne diyor? Ben diyor gideyim 15 gün başlığa kalayım. Arabasına biniyor. 50 kilometre gidiyor, aklına gelir. Eyvah! Bak şunu şunu almamışım, şu almamışım. Döneyim alayım der. Bak ona gider muhtemelen. Yani hadis-i şerif var. Demek ki kul nerede ölecekse, eceli gelmişse, o kulu başka yaşayan kişi bile olsa oraya gelir. Şibir'de adı cemaatimiz, Lut Aleyhisselam'ın kavminin batışı var. Depremle ilgili olduğu için bu konuyu inşallah kısaca özeteyim inşallah. Lut Aleyhisselam'ın kavminin helak oluşu batışı. Dünyada çok kavimler battı adı cemaatimiz. Çok battı. Kim Mevlam Kur'an'a buyuruyor Peygamberimize, ya Muhammed'im bazı peygamberlerin kısasının hayatını sana bildirdim, bazısını bildirmedim buyuruyor muhteremler. Yani dünyanın her yöresine peygamberler gelmiş. Peygamberlere gelmiş, çok kavimlere batmış, dünya çok değişmiş. Bunlar bir Lut gölü vardır, Lut'un yaşadığı yer. Lut Aleyhisselam Hazretleri, İbrahim Aleyhisselam'ın yeğeni oluyor muhtemelen, yeğeni oluyor. Hadi İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz, Urfa'da, mağarada doğdu. Doğduğu mağara aynen duruyor. Aynen duruyor doğru mağara, doğduğu mağara. Su çıkıyor oradan, su içiliyor hala. O da devam ediyor oradan. Annesinin gizli doğdu, onun için mağarada doğdu. Öyle icap etti. Tabi bu kıssaya girmeyeceğim fazla. Nemrut ateş attı kendisini. Onların heykellerini, putlarını kırdığı için ateş tabi yakabilir mi? Yakamaz muhtemelenler. Etki Allah Celle. Mevlam buyurdu. Bismillah. Ya naru ey ateş künü berden ve selam ala İbrahim. İbrahim'e soğuk ama buz gibi değil. Selamet oluyor. İbrahim Aleyhisselam atıldı ateşe macunlukla. İki eli enseye bağlıydı iple. İki ayda bağlı. Kendini çırçabı soyulmuştu kendisine. Attıran macunlukla. Yalnız Aleviler elinin ayağının bağlarını yaktı, çözdü onu. Ateş nimet oldu, rahmet oldu. Düştü yer, yeşillik oldu. Akarsu çıktı oradan. Cebrail Aleyhisselam geldi. Cennet'e ona gömlek getir, ipek gömlek getir. Sonra İbrahim Aleyhisselam Hazretleri kalmadı Urfa'da. Oradan göç ederken eşi Hazreti Sare ayrılmadı ondan. Yeni evlendiler. Bir de Hazreti Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam'ın yeğeni oluyordu kendisi. Beraber çıktılar oradan. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri Suriye, Mısır'a oradan Filistin'e gitti. Bugün Halilurrahman deniyor. Kudüs civarında bir kasaba var muhteremler. Şu anda Yahudi'nin eli işgali altında orası, Halil şehri diye. 61'de gittim, o zaman Ürdün'e ait o zamanlar. Sabah namazını kıldım, baktım halk bir yerden geliyorlar, ellerinde sıcak bir tencere, tava bir şey elenmeler, tava bir şey elenmeler, sıcak bir şey getiriyorlar. Ne bu diye sordum, Hazreti İbrahim'in yaşadığı evin bulunduğu yerde, her sabah kazan kaynıyormuşlar. Kaynıyormuş. Zenginler bunu birik yapıyormuşlar. Her sabah orada fakirle bir şey veriyormuşlar kardeşe. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Halilurrahman denen oraya yerleşti. Yerleşti. Allah Teala Lut Aleyhisselam peygamberlik verdi. Onu Lut kavminin yaşadığı yere gönderdi. Onun tabii ismi Lut kavmi değil de baş yeri Sedam olan 5 ve 7 kasabadan müteşekkil. O gün için o yörenin en zengin yeriymiş. Suları bol, bereketli yer, toprakları güzelmiş, geliri güzelmiş, ticareti yaparlarmış. O yörede çok gelişmiş bir ülkeymiş orası. Bahşehir'e sedonmuş. Aleyhisselam gitti oraya. Fakat bunları orada putperest gördü Aleyhisselam. Bunların putlara tapındığını gördü. Yani put bir şekil. İnsan şeklinde, hayvan şeklinde herkesin putu ayrı oluyor böylece. Bunları putperest gördü. Bunlara uğraşırken bunların putperestliğe kalmadılar. Zaten bir araba yoldan çıktı mı, uçuran gitti mi, da ne olacak belli olmadı. Bunlar da haktan çıkan, sapıtan, putlaşan bu kişiler. Bu defa bunlar da putlar tatmin etmedi putları bunları. Doyumsuzluk oldu bunlar da. İşte ilk olarak yeryüzünde livata denen homoseksüellik, yani eşcinsellik o konuya başladı baktı. O güne kadar yeryüzünde böyle bir şey olmamış o güne kadar. İlk olarak ona başladı. Yani kadınlara bırakıp erkek erkeklerle insan üniversitesi bulunuyorlar. Homoseksüellik bunlara başladı. Tutarsam Hazretleri tabi durmadan uğraşıyor. Geceleri, gündüzleri topluma gidiyor, meydanlara gidiyor, ağlıyor, yalvarıyor, yakarıyor onlara. Mucize, mucize gösteriyorlar kendisine. Hatta bir gün meydana gitmiş. Açık meydanda erkekler çırılçıplak, bir uykusuz vaziyette. Kadınlar da bunları seyrediyor, gülüp seyrediyor kadınlar bunları. Seyrediyor kadınlar. Onlara diyor, bakın diyor, Allah'ın azameti kudreti, Allah'ın peygamber gönü, ne istiyorsunuz göstereyim size diyor. O anda hava açıkmış. Hiç ada bulut yokmuş. Hemen bizi yağmur yağdır bakalım diyorlar. Havada hiç bulut olmadığı halde bir dua etti hemen yağmur başladı yağmaya. Ama ne der gene? İşte sihirdi, şu bu derler. Gene iman etmeler muhtemelen. Tabii bu kavim daha da azdı artık. Yol kesicilik, ahlaksızlık, her şey buna türeyince artık azabın vakti geldi bunlara. Vakti geldi. Allah-u Teala bir grup melaikeyi Hz. Cebrail Aleyhisselam başta olmak üzere önce İbrahim Aleyhisselam gönderdi. Halil Rahman'a gönderdi. Neden muhteremler? Her zaman yeryüzünde bir kutbu vardır. Kutbiyet vardır yeryüzünde, maneviyatta. O günün kutbu Hz. İbrahim Aleyhisselam. Hem peygamber, o dönemde başka peygamber var yeryüzünde. Hepsi İbrahim Aleyhisselam'a bağlı, hepsi ona bağlılar. Melekler İbrahim Aleyhisselam'a geldiler. İnsan genç delikanlı şeklinde geldiler ama. Çok yakışıklı geldiler. İbrahim Aleyhisselam da çok misafirperverdi kendisi. Onun özelliği de odur aslında. Hem bunu içeri aldı, dışarı çıktı. Çok güzel seri buzağısı varmış. Onu çare otlama göndermemiş. Hem onu kesti. Onun bir taş fırını vardı. Her zaman kızındı o. Taştan yapmış, büyük. Hemen bu kesti buzağı, içini temizledi. Onun içine koydu, kapağını kapadı. Kısa zamanda çabuk kızardı bu. Püre oldu, kızardı. Aldı bunu, içeri getirdi. Sofra kurdu. Buyurun, yiyin. Tabi melekler yemez tabi melekler. Yemiyorlar. İbrahim Aleyhisselam ısrar etti. Buyurun ne olur yiyin lütfen buyurun buyurun dedi. Onlar yemeyince Hazreti İbrahim Aleyhisselam korktu şimdi. Niye korktu? O gün için o yörede bir adet vardı. Bir kimse bir eve gidip de ev sahibinin yemeğini yerse ondan bir zarar gelmiyormuş, yapamıyormuşlar yani. Bir kişi eve gidip de ev sahibi yemeğini yemese kötü bir şeyin gelmiş olduğu meydana çıkıyormuş. Şimdi melekler de, tabi insan delikanlı şekilde bunlar da, İbrahim Aleyhisselam'ın pişirdiği püryanı yemeyince işte bir korktu. Bunlar yemiyorlar benim şeyi mi? Bunlar bana acaba kötülüğüme geldilerdi, işlerini bir geçirdi. Cebrail Aleyhisselam anladı tabi durumu. Ya İbrahim korkma. Biz kötü şeyden gelmedik. Önce sana bir müjde vermeye geldik önce sana dedi. Nedir bu müjde? İbrahim Aleyhisselam'ın bir oğlu vardı Hazreti Hacer'den, İsmail Aleyhisselam Hazretleri Mekke'de. Kendi Halil Filistin'de oturuyor kendisi. Yanında Sara annemiz var. Onun çocuğu olmuyordu. Ona müjde verdiler. Ya İbrahim, senin oğlun olacak, ismi İshak olacak. İshak'ın da oğlu olacak, o da Yakup olacak. Bakın muhtemelen. Her şey ezelde takdir olmuş. Yani bunun üzerine azca duracağım. Günümüzde tabii bazıları aman çocuk olmasın diye uğraşlar bazıları. Bunun için önlem Allah şunu bunu yaparlar. Hatta ağız hap kullanırlar ki bu aslında sinirini bozar bu. Vitaminleri yok ediyor çünkü bu. Bazıları böyleyken bazıları çocuk olsun diye uğraşıyorlar. Eğer bakınız Allah'ın takdirinde var ise zamanı gelince olacak. Yani sizin istemezsin olacak muhteremler. Neden? Ruhlar yaratılmış. Ruhların sayısı belirli. Hangi ruh dünyaya ne zaman gelecek? O ruhun annesi kim olacak? Babası kim olacak? Bunlar ezelde tahir olmuş bunlar muhterem bakınız. Şimdi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın da Hazreti Sare'den şöyle olmuyordu. Kısırdı. Mücevherdeler kendilerine. Ya İbrahim, insan mücevherine geldik. Hazreti Sare'den oğlun olacak. Adı İshak olacak. İshak'ın oğlu olacak. Yakup olacak. Yani torun olacak İbrahim Aleyhisselam. Hazreti Sare'de o anda dışarıdaymış. Onlar odaya oturmuşlar. Sonra başına konuşuyorlar. Hazreti Sare, İbrahim Aleyhisselam'ın zevcesi dışarıda, kapı dışından dinliyormuş konuştuklarını. Bunların bir konuştuğunu duyunca iki elini şey yüzüne vurdu. Fesakat beş amela buyuruyor. İki elini yüzüne vurdu böyle. Yani çocuğu olacak kendisinin diye. Kaleb. Onların melek olduğunu öğrenince ortaya çıktı. Tabii melekten mahrem olmayan kişi kadın ortaya çıktı. Şöyle bakın, kâlet, ya veleta, ne bu başıma gelen, ne bu hayrola? Eli diyor, ben mi doğuracağım, ben mi doğuracağım? Ve ne acı üzün, ben yaşlı koca karıyım ben dedi artık dedi. Yani kadından çıkmış, yaşlanmış. Eli diyor, ben nasıl doğurum, ben mi doğuracağım? Yaşlı kadının, ve hâzâ be'ali şeyha. E bu kocam da artık piri fani bu da, yaşlı bu da. Yani birden şu yokama dönemine geçmiş. İki melekler, Allah'ın kudreti bu şekilde. Siz buna şaşırıyor musunuz dediler böylece. Sonra açıkladılar İbrahim Aleyhisselam'a, ya İbrahim biz dediler, Lüt kavmini helak etmeye gidiyoruz dediler. İbrahim Aleyhisselam'a. Zamanın kutbu o, ona haber verdiler. Hadi İbrahim Aleyhisselam da çok yumuşak kalpli ama. Çok merhametli. O kadar şey. Bir ürperdi ama anda. Orada Lüt var ama bu sefer dedi. Biz onu biliyoruz dediler. Bakayım onu biliyoruz dediler. Allah'ın emri bu şekilde tahakkuk etti. Helak edeceğim dediler. Oradan çıktı melekler azı cemaatimiz. Lüt kavmine geldiler. Yine insan şekline geldiler. Tam melekler için bir mekan fark etmiyor onlar için. Yani bir melek bir saniyede kaç bin ışık yılı gider bir melek. Onlar o kadar hızlı giderler melekler. Oradan çıktılar. Hemen bir anda Lüt kavmi bulunduğu yere geldiler. Yine oraya genç çok güzel delikanlı şeklinde geldiler. Böyle geldiler. Doğrultuları Lüt Aleyhisselam'a geldiler. Lüt Aleyhisselam'a geldiler. Kapıyı vurdular. Çıktı kim o? Ya Lüt. Biz dediler yabancıyız. Garibiz. Sana konuk geldik. Allah'a şimdi kabul eder misin? Tamam buyurun dedi. Buyurun dedi ama Lüt Aleyhisselam ürperdi şimdi. Ne ürperdi? Eyvah! Kavmin bunları görmüşse tabii cinsel sapıklar, eşcinseller şimdi bunları benden sonra alma gelir bunlar. Ne yaparım? Korktu ama buyurun dedi. Çevremedi. Lüt Aleyhisselam'ın eşi, hanımı bakın o da hain muhteremler. O haber verdi kavmine. Haber verdi. Bakın bize dedi çok genç güzel delikanlılar geldi. Gidin onu alın dedi. Göstereyim hanımı. Haber verdi onlara. Hemen tabii toplandılar şimdi o sapıklar. Lütfen emrine geldiler. evi bahçe içindeymiş. Bahçe kapını kırıp, duvara atlayıp içeri girdiler. Ev kapısından dayandılar kalabalık. Lut bağırıyor, ya Lut! Bir sahibi bize ver, onu da bir teslim et bize. Kapıyı kilitlemiş, yine kapıya dayanıyor. Ölecek tabi vermeyecek tabi, peygamber. Vermeyecek onları. Ona başlıyor yalvarmaya. Ama gelen melek onu bilmiyor tabi, bildirmiyorlar melekleştiğinde. Bilmiyor. Onu yalvarmaya başladı, ne olur yapmayın. Beni rezil etmişlerime karşı. O kadar yalvarıyor ama onların tabi artık sapıkların sapıklığı artmış. Yani artık sağduyu gitmiş onların. Buradaki kişiler başta kapıyı kırmak uğraşıyorlar. Lütfen Aleyhisselam arkadan itiyor. Onlar kapıyı tekmiyorlar. Yumruklar şunlara bunlar. Artık kapı tam kırılmak noktası çatırdarken Lütfen Aleyhisselam eyvah. Yani kendi ölecek ama gelin kurtaramıyor tam misafirlerini. Cebrail Aleyhisselam oturuyor da gülümsedi. Ya Lut! Korkma. Biz Allah'ın elçileriyiz. Biz melekiz. Ben Cebrail. Bu Mikail. Gösterdi. Melekiz korkmasın. Aç kapıyı sen. Çekilsen kenarıya. Hiç sen korkma. Derken Lut Aleyhisselam çekildi. Bir rahatladı. Onlara kapıya bir şey girdiler. Muazzam bir grup. Cebrail Aleyhisselam oturduğu yerden bir kanadını, 600 kanadı var. Ama nasıl kanat bilemiyorsa muhtemelen. Bu da var bu yani. Kuş kanadı değil bak. Neyse bilmiyor şeklini. Bir kanadını çıkardı işte bir çırptı. Çırptığı gibi onların hepsini bir çöplüğü attı hepsini. Attı. Hem de gözleri kör oldu gözleri. Birdenbire bir rüzgar fırtına gibi bunları kopardı attı çöplüğe. Kendi yerde buldular. Tabii yaralı, bereli, ahva derken bir de gözleri hiç görmüyor. Öyle göre kendilerini. Dedi ki şimdi Lüt Aleyhisselam Cebrail'e, ya Cebrail siz niye geldiniz buraya? Ya Rabbi bizim evden gönderdi. Biz bu toplumu helak edeceğiz dedi. Edeceğiz bunları. Ne zaman Lüt Aleyhisselam bu işini acele etti orada. Yani başka da gelmesinler diye acele etti. Yani hemen mi? Hayır. Sabahtan. Yani sabah kalacak mı bu iş? Şöyle demekle bak muhteremler. İnne mev'idehümüs subuh. İnne mev'idehümüs subuh. Onunla helak olma vaatlerinin vakti sabahtı. Allah'ıma takdir etmiş bakınız. Takdir etmiş. Eyleyse subuh bir karayıp sabah yakın değil mi? Kalkma dedi. Dedi ki Lüdaş'ın ya Lüt sen de eller al ehlini. Yani hanımın kalacak. O da helak olacak. Onun takdirine var. Al ehlini. Hemen gece karanlık bastırınca buradan çık. Muntaka'ya geç dediler. Lüt Aleyhisselam, iki kızı vardı. Derler. Hanımı da tabi zaten sapıktı. Kızını aldı, oradan çıktı gitti. Şimdi nasıl helak oldu Lüt kavmi azı cemaatimiz? Tabi ödeteceğim inşallah. Konu çok geniş ama. Bismillah. Peygamberimiz sayıkatı müşrikiyin. Bunlar Lüt kavmi o son gecelerinde artık bunların azgınlığı tam zirveye çıkmış. Açıkça ayağa kalkmış, hepsi kalkmış. Erkek kadını, kadınları seyrediyorlar. Erkekler sapıklık içerisinde iyi sapıtmışlar. Sabaha karşı dağılıp yatmışlar. Müşrikin işrak vakti, yani güneş daha yeni doğarken fe hadetümüz sayhatü bir ses oldu, bunu uyandılar. Cebrail Aleyhisselam bir bağırdı. Uzun bir uğultu. Kitten uğultu böyle. Evleri sallayan böyle. Camları kıran böyle. Muazzam uğultu. Birden yatan fırlayıp dışarı kaçtı bunlar. Öyle korktular. Dışarı kaçtılar ama bu defa gökten taş yağma başladı. Taş yağmalar. Yağmur ve taş yağma başladı gökten. Yine içeri kaçtılar. Bu defa deprem başladı. Deprem başladı. Ve Mevlam buyuruyor son şeyimiz inşallah. Fecianna aliha safileha. Fecianna aliha safileha. Onun üstüne altına çevirdik Mevlam buyuruyor. Lut Aleyhisselam'ın yaşadığı 5 büyük şehirmiş, kasabaymış. Köyüyle, tarlasıyla, bağ bahçesiyle beraber gidi kasabayı. Cebrail Aleyhisselam Hazretleri kaldırıyor, yerden koparıyor, yukarıya ters olarak vuruyor. Ve emtarnı aleyhim hicarete min siccil. Ve bunlara orada bir de gökten taş yağıyor. Siccil. Siccil nedir az cemaatimiz? Siccil esnaf-ı fiili de aynı şey. Gelmişti muhteremler. Aslında topraktan yapılan bir taş. Bakın az cemaatimiz. Şu ilahi kudrete bakın, Allah'ın kudrete bakın muhteremler. Allah Teala bir anda bunu göğde yaratıyor, taş. Ama nasıl taş? Cehennemde kızmış gibi bir taş böyle. Bu taşın bir özelliği var, dokunduğu yere yakıp öbür tane çıkıyor. Peki gökte nasıl bir taş oluyor? Bugün az cemaatimiz şöyle bilimsel olarak da baksak bu duruma bakın günümüzde. Biliyorsunuz gökyüzüne sürekli meteorlar yağıyor, göktaşları yiyor. Başka yerden geliyor, sürekli yağıyor bunlar. 100 tonu geçen kayalar da işte var. Madenler, şişleri var bunların, yağıyorlar. Bunlar atmosfere olan sürtünmede yanıp parçalanıyor bunlar. Toz haline geliyor bunlar. Bu tozlar gökte duruyor zaten. Hatta eskiler şöyle demişler, ne kadar göktaşı yağarsa o kadar bereket olur demişler bak muhteremler. Neden böyle oluyor? Göktaşı fazla yağdı mı toz fazla oluyor. Su buharı o tozla birikiyor, tutunuyor bak muhteremler. Onunla beraber yere iniyor böyle su buharı. İşte bakınız zaten gökte uzaydan gelen farklı değişik madenler var, maddeler var muhteremler. Gökte her mevcuta var, demek ki Rabbim o anda bunu yaratıyor Mevlam. Onun formülü insan bulamıyor tabi, formülü bulamıyor insan böylece. Bir anda aslında küçük, doğu kadar bir taşlar bunlar. Ama cehennem taşı düştüğü yere, dokunduğu yere yakarak öbür tarafa çıkıyor bunlar böylece. Ve Cebrail Aleyhisselam Hazretleri sonunda tahtı kandığı böyle kaldırdı. Kaldırırken böyle bağırmışlar ki bunlar, bütün insanlar muazzam feryat etmişler. Horozu ötmüşler. Köpüde ağlamışlar. Ağlamışlar. Etrafı duymuşlar bunların seslerini. Duymuş etrafı duymuşlar. Boğazdan bir ses gürültü oluyor. Bunu ters vuruyor. Yere kapaklıyor. Ondan sonra da gökten çamurlu su yağmaya başlıyor. Yerden sıcak su çıkmaya başlıyor. Orası göle dönüşüyor. Adı Lut Gölü muhteremler. Araplar buna Bahri Lut diyorlar. Yani Lut denizi anlamına geliyor. Avrupa'da buna Ölü Deniz diyorlar buna muhtemelen şey. Ama bu bir gerçek bakıldı cemaatimiz. Bu bir gerçek. Demek Lut Gölü'nün bulunduğu yerde insan yaşamışlar, helak olmuşlar. Nerede bu Lut Gölü adı cemaatimiz? Bugün Ürdün'le İsa arasında kalıyor. Ben geçtim gölün yanından muhtemelenler. Şahsen bakmak korktu muhtemelen böyle. Yani hala bir korku var o Lut Gölü'nde. Dünyanın en acı tuzlu gölü. En acı tuzlu gölü dünyanın. İçinde hala bugün tek canlı yaşamıyor muhteremler. İçinin bir tek balık türü yaşamıyor içerisinde. İçinin tek canlı yaşamıyor içerisinde. Dünyanın da en alçak çukuru su seviyesinden. En alçak bir yerde kendisi Lut Gölü. Allah Teala şöyle buraya bakın aziz cemaatimiz. Ankebu ayet 35'te. Veleka terekna min ayeten beyineten li kavmin yaqilun. Veleka terekna min ayeten beyineten. Lut kavm yaşadığı yerde bir alamet bıraktık, işaret bıraktık. Beyineten apaçık. Acabası yok. Yani orada kavmin battığı, helak olduğu yerde orada açık bir alan bıraktık. Likami yakılın akıl eden insanlar için bu. Anlamak için böyle şey. Şimdi adı cemaatimiz, Allah korusun, dünyanın başka yerinde yaşayıp da kim böyle Lut Aleyhisselam'ın kavminin yaptığı kötülüğü yaparsa, evcinsellik, libata, hemen sözleri yaparsa, bunlar öldüğü zaman bunlar ruh da oraya götürüyor, bakın terhameleyeceğim. Oraya götürüyor. Hatta bir evli erkek bile eşinde ters temasla bulunursa, bu da oraya dar oluyor, bakacağım adına terhameleyeceğim. Şimdi adı cemaat, geçen hafta söyledim, küsüf namazı diye. Bu hafta tekrarlayayım inşallah cemaatimiz. Bu namazı kılalım muhteremler. Yani güne tutulduğu günü, çarşamba günü. Çünkü Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hemen eshabına haber verdi. Haber gönderdi. Eshabı camiye atıyorum, toplanın camiye, cemaat toplanın derken haber gönderdi. Bütün sahabe toplandılar. Hatta hanımlar da geldiler adı cemaatimiz. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri küsuf namazı kıldı. Küsuf namazı kıldı. İnşallah cemaatimiz cuma günü tutulduğu zamanlar bazı cami hocalar bunu kılacaklar. Cemaat kılacaklar. Bunu araştırın. Hangi camide kılınırsa oraya gitmeye çalışalım inşallah muhteremler. Ve camiye gidemeyen hiç olmazsa evinde kendi aramızda bunu kılamadı cemaat. Allah dua edelim inşallah. Lillahi Fatiha. İki uzun koma geleceğim. Uzun. Cama daha iyi sesli mi? Cama sesli mi okuyoruz? Geçen hafta açtığım bir konuyu da sesli olduğu ikisi olabilir. Nasıl olabilir? İkisi olabilir.